kozela sheri kalonzi motude na ngaya mopalio bandeko bipai biso na koleka baninga bakotuna ka kalonzi nakolamba na kobiswa lolemo kombo ya kalonzi seyo na monoko nakolamba na kosika mosapi kombo ya kalonzi seyo na motema sheri na ngao bandeko kalonzi obemi gambo na nzoto na nga butu eyidi olali wapi ye biso bateli kozela ndako na kaki te o monzemba ya butu mpasi mingi mula ekonoko makileini nzoto sala lokola ozonga ndako likambo toyokanaki kosala moninga te o nakozela sheri kalonzi motute na ngai ya mobali o bandeko bipai biso nakoleka baninga bakotuna ngai o kalonzi nakolamba na kobiswa lolemo kombo ya kalonzi seyo na monoko nakolamba na kosika mosapi kombo ya kalonzi seyo na motema sheri na ngai o bandeko kalonzi obemi gambo na nzoto na nga butu eyini olali wapi ye biso bateli kozela ndako na kaki te o monzemba ya butu mpasi mingi mbula ekonoko makileini nzoto sala lokola ozonga ndako likambo toyokanaki kosala moninga te o chéri kalonji Ya katovanda kalonji seta Obali nanga ya motema Ya katovanda chéri kalonji Masimba minanga Ya katovanda kalonji seta Ya katovanda chéri kalonji Ya katovanda kalonji seta